Atana tiaka yo motema Popo kiko sala nenge wanate Na ebisa kiyo malamu na kei na kosonga Na kei ya bija na kei daluwa Na komi na buwaki Kongo na ya musukru Palubi na ngai mama upaluki Musika na zalie na kolela lela Saki na boyo lelo, uko suka wapi, salana nuna makamisi Jika baide na yoya bozoba, ya kukiyoji Bale kina yompe babi makana lopango na vino, natango ngana likaka Weba lupaka, yoyo Mengi sanga na e mobali ya ya ya Na kei ya bija na kei daluwa Na komi na buwaki Pongo na ya musukru Palubi na ngai mama oparuki Musika na zalie Salima be munga Saki na boyo lelo Uposuka wapi Salana nuna makanisi Jika baide na yoya bozoba Na kukiyodi Bale kina yompe babi makanalo Pango na bino na tango ngana likaka Beba lukaka Yoyo Semeki sanga na e mobali ya ya ya Munga so kito kovanda na yo Na yo kito liya bato Munga mungo yo Yeah.